मंत्र पाठ। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। प्रथम वृत्ति की 481वीं कक्षा। पीछे जो एक सूत्र आया था उपधायाम च, वो मैंने बता दिया था सबको बाद में। उपधायाम च का जो अर्थ था, वहां एक प्रश्न रह गया था ना कि कौन सा उदाहरण था उसका। तो वहां पर इडागम होने के कारण से वो हल परे नहीं था ना। तो वहां जो उपधायांचय में उपधा शब्द है वो लेगा उपधा किसकी, मतलब तो हल परे जो होना चाहिए वो किसके परे होना चाहिए, रेफ और वकार के परे। हल को देखेंगे हम रेफ और वकार से उत्तर, और वो उपधा के रूप में भी है रेफ और वकार, क्योंकि जब हल परे है तो उपधा में तो रेफ और वकार हो ही गया। उसका उपधा फिर एक, तो तीन बातें हो गई, हल भी चाहिए, उपधा रेफ और वकार भी चाहिए, उससे पूर्व एक भी चाहिए। तो क्रम तो इनका देख ही लिया हमने कि अंत में हल आएगा, उसके पूर्व रेफ और वकार, उसके पूर्व एक, ये क्रम चलता है। प्रत्यय क्या है आगे वहां तक नहीं पहुंच पाई, वहां तक पहुंच नहीं हुई है, इतने में ही काम हो गया धातु के अंदर ही अंदर सब। तो इस तरह से वहां उसका अर्थ बनता है। और कुछ पूछना है पीछे, तो कल जो सूत्र हो गए थे 8वें अध्याय के दूसरे पाद में 96 संख्या तक, अंतिम जो सूत्र आया था अंगयुक्तम तिंगाकांक्षम, आगे है विचार्य माणानाम, एक ही पद है षष्ठी बहुवचनांतम। अनवृत्ति जो पीछे से आ रही है वाक्य से ते है लुप्त उदात्त वही चल रहा है। तो विचार्य माण क्या होता है, विचार करने के लिए कोई विषय उपस्थित किया जाता है। पहले किसी बात पर विचार करना है तो पहले कोई विषय लाएंगे ना कि इस विषय पर विचार करना है, और वह विषय भी कैसा होगा, संशयात्मक, तभी तो विचार प्रारंभ होगा। तो संशयात्मक जो विषय आया तो वो क्या हो गया, विचार्यमाण, ठीक है ना। उसके लिए जो वाक्य बोला जाएगा वहां ये प्लुत का विधान करेगा। तो विचार्यमाणानाम वाक्यानाम टेह प्लुतोदात्त भवति, अब टी भाग को करेंगे तो विचार्यमाण वाक्य का जो अंतिम पद होगा उसका टी भाग, उसको प्लुत उदात्त हो जाएगा। जैसे विचार करने के लिए विषय उपस्थित किया गया, ये यज्ञ से श्रोत यागों से संबद्ध ये सूत्र है कुछ है, तो उसी तरह से विषय लिया गया है। तो विषय क्या लिया गया कि जो दीक्षित होता है, जो दीक्षा ले लेता है अग्निहोत्र करने की, उसे कहेंगे दीक्षित। अब भी लोग सरनेम दीक्षित लगाते हैं लेकिन वो अर्थ तो घटेगा नहीं, अब केवल चला आ रहा है पूर्वजों से। और बहुत से ऐसे शब्द मिल जाएंगे जैसे वाजपेयी, लेकिन वाजपेयी यज्ञ करने वालों को वाजपेयी कहा जाता था। ये कोई वैसी उपाधि तो है नहीं कि कहीं कॉलेज में या स्कूलों में कहीं प्राप्त हो जाए, वाजपेयी यज्ञ करने वाला। तो ऐसे ही दीक्षित शब्द है, शास्त्री बोलते थे, जो शास्त्र पढ़ने वाला होता था वो शास्त्री, यद्यपि डिग्री का भी नाम शास्त्री है जो विश्वविद्यालय देते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर सरनेम में ही शास्त्री चला रहा है। वो क्रिकेट खेलने वाले को सुना होगा नाम, रवि शास्त्री था ना, बहुत प्रसिद्ध क्रिकेट का खिलाड़ी। उसके पास न तो शास्त्री की डिग्री थी न उसने शास्त्र पढ़े हुए थे। तो ऐसे ही दीक्षित शब्द यहां तो यौगिक ही लेना है हमें। तो दीक्षित के घर में यज्ञ कोई और व्यक्ति मतलब कराए या न कराए ये विषय उपस्थित किया गया। तो होतव्यम दीक्षितस्य गृहे, दीक्षित के घर में हवन करना चाहिए या नहीं। या नहीं अपनी ओर से लगाएंगे क्योंकि जब विचार्यमाण विषय है तो संशय तो आना ही है। तो अब ये जो वाक्य है विचार्यमाण, इसके अंत में जो पद आ रहा है गृहे, इसके टी भाग को ये कार को पुलुत करेंगे। और पीछे मैंने बताया था कि जो सारे सूत्र हैं पुलुत करने वाले, यहां यदि एच को पुलुत करेंगे तो फिर वो सूत्र जो अंत में आने वाला है पाद के, तो वो कौन सा है? एच अप्रगृहस्य अदूराधूते, दूर से आह्वान वाला वाक्य न हो वो, अदूराधूते और प्रगृह भी न हो। तो एच अप्रगृहस्य अदूराधूते, तो क्या होगा वहां पर कि पूर्वस्य अर्धस्य आत् उत्तरस्य इदुतौ, जो पूर्व अर्ध भाग है क्योंकि दो भाग करेंगे संध्यक्षण है ये, तो पूर्व भाग क्या हुआ अ, उत्तर भाग हुआ ई, ए में तो अ को तो हो जाएगा आ। अब उत्तर भाग भी बच गया एक, तो उत्तर भाग में तो ई ही बचा है, लेकिन ई को भी ई करना पड़ेगा, ई को भी ई करना है। तो कहा जाएगा तो निरर्थक हो गया, ई को ई करने से क्या लाभ हुआ, वो तो पहले से ही है भाई। उदात्त का अधिकार चल रहा है, ठीक है उदात्त कर लेंगे, उदात्त तो होना ही है सभी को। यहां जो आ हुआ है प्लुत, इसको भी उदात्त होना है, और जो ई है इसको भी उदात्त होना है, उदात्त का अधिकार चल रहा है। लेकिन आदेश करने की, ई आदेश करने की, इकार आदेश करने की क्या आवश्यकता है, तो वो भी आदेश करना अनिवार्य है। जिसे कहीं संधि प्राप्त होने लगे आगे चल करके, कोई ऐसा एक और कोई शब्द आगे आ जाए, वहां संधि प्राप्त होने लगेगी, तो उस अवस्था में संध्यक जो संधि के सूत्र हैं उनकी दृष्टि में ये सूत्र सिद्ध हो जाएगा इकार करने वाला, ठीक है ना। और अगर हम इकार आदेश नहीं करेंगे तो संधि प्राप्त होने लगेगी, तो इसलिए इकार आदेश भी करना आवश्यक है। ई और उ, ई को उ, ई उ को उ, क्योंकि यही तो मिलेंगे संध्याक्षर में अंत में। ओ में जो करेंगे तो उ मिलेगा अंत में, ए में करेंगे तो ई मिलेगा। लेकिन प्लुत किसको हुआ है? आ को, जिसको आ किया गया है पूर्वस्य अर्धस्य आत, उसी को प्लुत किया गया है। ई को प्लुत नहीं करेंगे, उदात्त तो मात्र तो होना ही है, तो गृहा ई ऐसे बोलेंगे इसको फिर अंत में। ये हो गया। ऐसे ही एक विषय और लिया कि यूप शब्द आता है, श्रोत यागम बहुत प्रयोग होता है इसका, जो यूप बनाते हैं, तो वहां पर कोई प्रसंग के अनुसार क्या विषय है, तो वहां ये दो क्रियाएं देकर के संदेह उपस्थित किया गया कि यूप पर, यूप में उसका कोई वस्तु वहां पर रखी जाए, अर्थात वहां पर उस पर आधार बना करके प्रयोग किया जाए अथवा उस पर प्रहार किया जाए। तो तिष्ठेद यूपे अनुप्रहरेद यूपे, हो गई ना, दो क्रियाएं हो गई। इन दोनों पर विचार करना है, तो विचार्यमाण विषय। अब यहां विचार्यमाण विषय के दो वाक्य हो चुके हैं, दोनों ही वाक्यों में ये सूत्र लगेगा। ये सूत्र दोनों ही वाक्यों में जो अंतिम पद है उसके टी भाग को प्लुत करेगा। तो तिष्ठेद यूपे, यहां भी ऐसे ही है, एच अप्रगृहस्य पूर्वस्य अर्धस्य आत, यहां भी आकार हो जाएगा, तो यूपा ई। अगले वाक्य में भी अनुप्रहरेद यूपा ई, इस तरह से ये शब्द बने हुए हैं। अब इसी विचार्यमाण विषय में वाक्य में थोड़ा सा आगे और कहा गया कि पूर्वम तु भाषायाम। अब भाषा जब आगे सूत्र में बोला गया, अब पता लगा अर्थापत्ति से क्या कि ये सूत्र छंद में लगेगा फिर अब, ठीक है ना। विचार्य माणा नाम ये छंद में आएगा, क्योंकि आगे भाषा कहा गया है, तो बिना छंदसी कहकर के भी पाणिनि ने अपना प्रयोजन सिद्ध कर लिया आगे भाषा कहकर के। तो पूर्वम प्रथम एक वचनांतम तू अव्यपदम भाषायाम सप्तम एक वचनांतम, क्योंकि विचार्यमाण वाक्य में प्रायः दो वाक्य आते हैं, जैसे पीछे आया था तिष्ठे द्यूपे अनुप्रहरे द्यूपे। तो यहां कहा कि यदि भाषा में ऐसे विचार्यमाण विषय आएंगे और वहां दो वाक्य जब बोले जाएंगे तो विचार्यमाणा नाम वाक्या नाम पूर्वम एव वाक्यम प्लवते अर्थात प्लुतो भवति उदात्तस्य भवति भाषायाम विषय। तो वहां पूर्व वाक्य में ही टी भाग को प्लुत करना है, अंतिम वाले में नहीं करना है। जैसे विचार्यमाण वाक्यों में भाषा में न्याय दर्शन पढ़ते हैं तो वहां पर प्रमाण प्रमेय संशय जो तीसरा पदार्थ है, पद है संशय, तो संशय वहां जब उपस्थित होता है तो किस तरह के जो है परिस्थितियां आती हैं जहां संदेह उत्पन्न हो जाता है, संशय उत्पन्न हो जाता है कि कहीं थोड़ा सा प्रकाश है थोड़ा अंधकार है और जा रहे हैं रास्ते में, अब कहीं पर टेढ़ी मेढ़ी रस्सी जैसी सर्प जैसी कोई वस्तु दिखाई दी, पूर्ण प्रकाश है नहीं तो संशय उत्पन्न हो गया। अब वहां पर यदि हम सावधान नहीं रहेंगे और हम उसको रस्सी समझ लें, निकले सांप तो घातक हो सकता है हमारे लिए। तो वहां पर पहले विचार चल रहा है कि अहिर्णु रज्जुर्णु, ये अहि है अथवा रज्जु है, ये विचार्यमाण विषय हो गया। अब इन दोनों वाक्यों में पूर्व सूत्र से तो प्राप्त हो रहा था क्योंकि छंदसी तो कहा नहीं वहां पर, तो भाषा कहकर के पूर्व छंद में हो गया, ये भाषा में इसने विकल्प कर दिया, इसने पूर्व वाले को प्लुत किया है, दूसरे वाले को नहीं किया, वो जैसे जैसे का तैसा है वाक्य। तो अहिर्नु यहां उकार को प्लुत दात हो गया। अब यहां नहीं लगाना ये जो प्रगृहस्य है क्योंकि यहां तो एच है ही नहीं, ऐसे ही दूसरा वहां भी ऐसे ही है कि कहीं दूर दिखाई दे रहा है कि एक बड़ा सा ढेला पड़ा हुआ है, ढेला तो हमने बोल दिया कुछ भी हो सकता है वहां, लेकिन वो ऐसा है कि वो ढेले का भी संदेह हो जाता है उसमें और कबूतर बैठा है इसका भी संदेह हो जाता है, कबूतर की जितनी ऊंचाई होती है इतना बड़ा ढेला भी हो सकता है वो मिट्टी का ढेला। तो लोष्टोनु कपोतोनु, ये कपोत है या लोष्ट है। तो इस तरह से यहां पर भी लोष्टोनु, ठीक है ना, यहां पर प्लुतदात हो गया। आगे प्रतिश्रवणे च, प्रतिश्रवणे सप्तमे वचनांतम च व्यपदम, एक तो होता है श्रवण के वक्ता ने कोई वाक्य बोला कोई शब्द बोला तो दूसरे ने क्या किया श्रवण, जिसने बोला है उसने नहीं, दूसरे की दृष्टि से कहा जाएगा सामने वाले की दृष्टि से कि सामने वाले ने क्या किया श्रवण। मान लो किसी ने प्रश्न किया किसी से तो प्रश्नकर्ता ने तो केवल उच्चारण किया और जिससे प्रश्न किया जा रहा है उसने क्या किया श्रवण, अब उसने उत्तर दिया, जब उत्तर दिया तो उसने उच्चारण किया और पहले वाले के लिए क्या कहा जाए इसने क्या किया उसके उसके वाक्य को जो सुना तो किस तरह से सुना प्रतिश्रवण, उसे कहा जाएगा प्रतिश्रवण। अब ठीक है ना, श्रवण और प्रतिश्रवण इसको हम प्रत्युत्तर से भी कह सकते हैं, भाई प्रश्न किया उसने उत्तर दिया तो उत्तर या प्रत्युत्तर ऐसे करके जैसे ध्वनि होती है और प्रतिध्वनि होती है, वादियों में पहाड़ों में देखा है कभी बोल करके चीख करके वहां जाते हैं लोग तो खूब ऐसे ही मनोरंजन करते हैं, घाटियों में नीचे की तरफ जाएंगे तब की बात है, अधित्यका उपत्यका नहीं अधित्यका, तो वहां जाकर के जोर से ध्वनि करेंगे तो वो ध्वनि इधर से इधर टकराएगी इधर से इधर टकराएगी और काफी देर तक सुनाई देती रहती है, उसमें थोड़ा धीमापन तो आएगा, हल्के हल्के हल्के अंत में फिर नहीं श्रवण आएगी। तो प्रतिध्वनि होती है ना गूंज वादियों में, वादी मतलब जो नीचे अधित्यकाएं होती हैं घाटियां वहां पर। तो इस तरह से प्रतिश्रवण एक तो ये हो गया। दूसरा एक अन्य प्रकार से हो सकता है कि प्रश्न नहीं किया, केवल हमने किसी से कुछ कहा, कुछ मांगा, ठीक है ना, तो जिससे मांगा उसने किया श्रवण। अब उसने उसको स्वीकार कर ले किया या निषेध किया कि नहीं दूंगा या दूंगा, तो उसने जो वाक्य बोला वो पहले वाले के लिए क्या हो गया, प्रतिश्रवण। अब यहां उत्तर प्रत्युत्तर की बात नहीं है, कोई प्रश्न ऐसा नहीं है वहां पर, केवल कोई याचना की और दूसरे ने उत्तर दिया। तो इस तरह से दो प्रकार से ले सकते हैं हम प्रतिश्रवण। अगर केवल प्रश्नोत्तर की बात होती तो फिर ये प्रतिश्रवण शब्द का प्रयोग नहीं करते, फिर तो सीधा उत्तर की बात होती कि कोई उत्तर देगा प्रश्न करने के बाद तो वहां प्लुप्तदात हो जाएगा। ऐसा नहीं, प्रश्न भी हो सकता है और एक याचना, अन्य कोई बात कही जा रही है और दूसरे ने उसका स्वीकार करना या न करना, वो अपना वाक्य बोलेगा। तो प्रतिश्रवणे यद वाक्यम वर्तते तस्य टेहे प्लुत उदात्तो भवति। जैसे पहला दिया इन्होंने कि गाम में देही भोः, सामने वाले से कहा जा रहा है कि आप मुझे गाय दान कीजिए, ठीक है ना, मैं देही मुझे गाय दीजिए। उसने स्वीकार कर लिया उसको, उसने कहा ठीक है अहम ते ददामि, ठीक है मैं आपको दे रहा हूं। अब दे रहा हूं का तात्पर्य यहां पर दूंगा कहा जाएगा ना, हाँ ठीक है आपने मांगा है मैं दे दूंगा। तो भविष्यत काल है ना, अलकार कौन सा आ रहा है, ददामी, पीछे पढ़ा था ना तीसरे अध्याय में वर्तमान काले, हाँ तो वर्तमान वत हो जाता है, वर्तमान के समान निकट भविष्य है ना, निकट भूत और निकट भविष्य वर्तमान के समान व्यवहार कर लेते हैं। तो ऐसे यहां पर है, तो यहां भी प्लुप्तदात हो गया है, लेकिन कौन से वाक्य में, श्रवण में या प्रतिश्रवण में। तो सूत्र ने क्या कहा, प्रतिश्रवण में। तो जो दूसरा वाक्य है उसमें देखना है हमें, तो ददामि इकार को प्लुप्तदात हो गया है। अब एक अन्य प्रकार का उदाहरण दिया प्रतिश्रवण का, वहां प्रश्न वैसा नहीं है कोई, लेकिन ये किसी को आवाज दी कि देवदत्त भो, कि हे देवदत्त, बस इतना बोल करके वो शांत हो गया। अब जिसको कहा गया था देवदत्त को, वो ढंग से सुन नहीं पाया कि मेरा नाम लिया गया है, मुझे पुकारा जा रहा है, या कुछ और मुझसे कहा है। कभी कभी और कुछ बात भी तो बोलते हैं, कोई अन्य बात कहनी है, नाम नहीं ले लिया गया, बुलाया नहीं गया है, कुछ और बात कही गई है। तो उसने फिर दोबारा प्रश्न किया। हम लोग भी देखो ना, कोई जब बोलता है नहीं समझ में आता है तो हिंदी में जैसे ए करके बोल देते हैं, ए या क्या, क्या कहा, ऐसे करके दोबारा बुलवाना चाहते हैं उसे स्पष्टता के लिए, तो वो क्या कहलाएगा, प्रतिश्रवण। तो यहां पर भी देवदत्त भो, उसने किमाथ, क्या कह रहे हो, तो किमाथ यहां प्लुप्तदात हो गया। ये सब लौकिक वाक्य हैं, तो इस तरह से वाक्य बोले जाते हैं। चलो आगे देखो, अनुदात्तम प्रश्नांताभिपूजितयोः, अनुदात्तम प्रथम एक वचनांतम, प्रश्नांताभिपूजितयोः सप्तमी द्विवचनांतम। इसमें दो शब्द हैं प्रश्नांत, इसको एक मानेंगे समास करके, प्रश्नस्य अंतः प्रश्नांतः। अब प्रश्नांतः प्रश्न, क्योंकि वाक्य का प्रकरण चल रहा है, वाक्यस्य टेह प्लुप्तदातः, तो प्रश्न से तात्पर्य यहां पर प्रश्न करते समय जो वाक्य बोला जाएगा प्रश्न करने के लिए, जिस वाक्य का अर्थ प्रश्न के रूप में आएगा, ऐसा जो वाक्य है उसका फिर अंत प्रश्नांत। दूसरा है अभिपूजित, तो अभिपूजित का तात्पर्य कोई ऐसा शब्द वाक्य में आएगा जिसमें कि दूसरे की प्रशंसा झलक रही होगी, ठीक है ना, कुछ न कुछ उसके लिए श्रेय आदि वो प्रकट हो रहा होगा, तो उसे कहा जाएगा अभिपूजित। तो यहां पर प्रश्नांत और अभिपूजित, तो प्रश्नांत में जो वाक्य बोला जाएगा उसमें अंत शब्द जोड़ा है इन्होंने, तो अंत शब्द से तात्पर्य प्रश्न जब बोलेंगे तो वाक्य में अनेक पद होते हैं, तो उसमें कौन सा पद लेना है? अंतिम पद, ठीक है ना? नहीं, प्रश्न में प्रत्येक पद का अंत, ठीक है ना? प्रश्नांत का अर्थ हो गया प्रश्न के जो प्रश्न का जो वाक्य बोला जाएगा उसमें जिन पदों का उच्चारण होगा, ठीक है ना, जिन पदों का भी उच्चारण होगा, तो वहां सर्वत्र। तो प्रश्न वाक्य यत् चरमं पदं प्रयुज्यते स प्रश्नान्तः, तस्मिन् प्रश्नान्ते अभिपूजिते अर्थे यद् वाक्यम् तत्र च विधीयमानः प्लुतः अनुदात्तो भवति। न तु उदात्तः, अब तक क्या चल रहा था? अब तक जो अधिकार चल रहा था वो अधिकार देखा हमने किसका? उदात्त का। वाक्यस्य टेः प्लुत उदात्तः। अब इस सूत्र में हम देखेंगे तो उदात्त का अधिकार आने पर भी यहां संगत नहीं होगा, प्लुत तो आ जाएगा लेकिन उदात्त शब्द यहां नहीं आएगा। नहीं, जो पहले मैंने अर्थ किया था वही सही है। प्रश्न करते समय जो वाक्य बोला जाएगा उसका अंतिम पद। अब अंतिम पद से तात्पर्य ये सूत्र कर रहा है अनुदात्त, ठीक है ना? ये सूत्र कर रहा है अनुदात्त, तो औरों में तो दात्त रहेगा अन्य सूत्र से, लेकिन यहां अंतिम वाले में अनुदात्त रहेगा, ठीक है ना? जैसे यहां पर वाक्य आया अगमः पूर्वान ग्रामान अग्निभूते, ये अग्निभूते संबोधन में अग्निभूति का किसी का नाम है अग्निभूति, तो उससे प्रश्न किया क्या कि हे अग्निभूति क्या अगमः पूर्वान ग्रामान, क्या पूर्व ग्रामों को गए थे? अगमः मध्यम पुरुष का है, ठीक है ना? क्या पूर्व ग्रामों को, पूर्व दिशा में जो ग्राम है वहां गए थे क्या? ये प्रश्न हो गया अग्निभूति से, इसलिए अग्निभूति का संबोधन बना अग्निभूते। अब अग्निभूते बन गया तो एच आ गया, तो फिर वही सूत्र आ गया ना, एच प्रगृहस्य। लेकिन उसने ये भी तो कहा था अदूराधूते, तो बुलाया थोड़ी जा रहा है यहां, वो तो पास में ही बैठा है, एक प्रश्न किया जा रहा है किसी अन्य बात के लिए, क्रिया के विषय में कि वहां गए थे या नहीं गए थे। एक होता है दूर से बुलाना किसी को, और जो अन्य विषय है बाद में बताए जाएंगे, पहले बुला करके पास में तो ले आए उसको, तो ये दूर से आह्वान वाला विषय नहीं है ये अग्निभूते। संबोधन तो है लेकिन संबोधन होने पर भी दूर से नहीं बुलाया जा रहा है, तो इसलिए उसने आकार कर दिया पूर्वार्ध को और उत्तरार्ध में इकार आदेश हो गया। तो ये जो आकार किया गया था इसको उदात्त प्राप्त हो रहा था, इसने कर दिया अनुदात्त। अब यहां पर कैसे प्राप्त हो रहा था, तो आगे अभी सूत्र आएगा एक के अनंत्यस्यापि प्रश्नाख्यानयोः, प्रश्न और आख्यान, ठीक है ना? हमारा यहां क्या था, ये प्रश्न, आख्यान का नहीं है विषय, ये प्रश्नांताभिपूजितयोः में प्रश्न वाली बात आ रही है वाक्य में। तो वो सूत्र क्या कहता है कि जो अंत में नहीं है, क्योंकि वाक्य से टेह प्लुदात है, वाक्य के अंत भाग को ही तो ले रहे थे अभी तक हम, लेकिन वो कहेगा आगे जाकर के कि प्रश्न का यदि वाक्य है तो वहां पर जो अनंत है, जो अंत में नहीं है, उन सब पदों के टी भाग को, उन सब पदों के टी भाग को वो क्या करता है, वो करता है स्वरित। अब देखो अभी तक हम उदात्त का हमारा अभ्यास बना हुआ है, अब यहां पर ये अनुदात फिर स्वरित ऐसे चलेंगे आगे चल करके। तो वो क्या कर रहा है कि जो अनंत हैं, जो अंत में नहीं है, उन सब को क्या कर रहा है, वो स्वरित कर रहा है। तो कितने पद हैं इसमें? अगमः एक पद, पूर्वान दो पद, फिर ग्रामान तीसरा पद, और चौथा हो गया ये अंत वाला हो गया, ये हो गया प्रश्नांत, ये प्रश्न के अंत में आ गया। तो यहां तो ये सूत्र लग जाएगा, लेकिन जो अंत्य हैं, अंत्य वाले हैं, जो अनंत हैं, वहां उसने स्वरित कर दिया है। तो देखो आगमः यहां स्वरित हो गया, प्लुत भी हो गया, पूर्वान में वा हो गया, ग्रामान में आकार हो गया, ये सारे स्वरित हो गए, स्वरित प्लुत प्लुत। ऐसे ही दूसरा वाक्य देखो, यहां विसर्ग लगा लेना, अगमः, अगमः पूर्वान ग्रामान, इसमें नकार भी हल कहीं नहीं है, जैसे ऊपर वाले में भी पूर्वान में नकार हल कर लो, हल का जो चिन्ह है इधर ग्रामान में, तो अगमः पूर्वान ग्रामान पटो, ये पटु का संबोधन, ठीक है ना, पटो जैसे अग्निभूति का अग्निभूते, यहां पटो, तो यहां पर भी ऐसे ही है, ठीक है ना। अब ये क्या प्रश्न है, यहां पूर्व ग्रामों में ये पटु से कहा जा रहा है क्या गए थे वहां पर, तो यहां पर भी ऐसे ही इसने अंत वाले को तो कर दिया अनुदात, और जो अनंत है वहां अनंत्यस्यापि प्रश्नाख्या नयो से स्वरित हो चुका है, तीन पदों में पीछे। अब अभिपूजित, अब अभिपूजित में तो लगेगा नहीं अनंत्यस्यापि प्रश्नाख्या नयो, तो वहां केवल हमें वाक्य का जो टी भाग है उसी को देखना है अंत में जाकर के। तो शोभना खलवसी माणवक, अब यहां अभिपूजित विषय कैसे बन रहा है, क्योंकि शोभन शब्द आ गया ना, एक शोभन उसका जो भी है बच्चे को माणवक को अच्छा बताया जा रहा है कि बहुत अच्छा कोई कार्य उसने किया, तो हम दूसरे को शाबाशी देते हैं, ठीक है ना, उसकी पीठ थपथपाते हैं, उसको अच्छा बताते हैं। तो वहां जो शब्द आ गया इसमें शोभन, कि शोभना खलवसी माणवक, बहुत बहुत बहुत अच्छा माणवक, बहुत अच्छे बच्चे, तो इस तरह से यहां माणवक शब्द में टी भाग को अनुदात्त किया इसने, अनुदात्त प्लुत। अब यहां प्राप्त क्या था वैसे, क्योंकि ये तो माणवक में तो दूर ही है ये बच्चा, और वहां पर दूरा धूते जैसे वहां प्लुत की उदात्त की प्राप्ति हो रही थी दूरा धूते च सूत्र से, यहां इसने उसको अनुदात्त कर दिया है। आगे देखो, चिद इति च उपमार्थे प्रयुज्यमाने, चित अव्यपदम इति अव्यपदम च अव्यपदम उपमार्थे सप्तम एक वचनांतम प्रयुज्यमाने सप्तम एक वचनांतम। अब यहां भी अनुदात्तम ही आ रहा है ऊपर से, ये तीन सूत्रों तक जाएगा, और यहां एक शब्द लिया, कौन सा, चित, लेकिन चित को किस रूप में ले रहे हैं, तो साथ में कहा उपमार्थे, उपमा के अर्थ में, इसका तात्पर्य, क्योंकि अव्यय तो अनेक अर्थों में होते ही हैं निपात, तो उपमा के अर्थ में जब इसका प्रयोग किया जाएगा उस अवस्था में ये सूत्र लगेगा, तो चित इत्येतस्मिन् निपाते उपमार्थे प्रयुज्यमाने वाक्यस्य टेह अनुदात्तः प्लुतो भवति, वाक्य जो बोला जाएगा उसमें चित शब्द का प्रयोग होगा, और वह चित, ठीक है ना, वह चित कैसा होगा, वह उपमा के अर्थ को बोलेगा वाक्य में, जैसे अग्निचित भायात, अग्नि के समान चमके, भादीप्तो, किसी को आशीर्वाद जैसे दिया जाए या ऐसे वाक्य बोले जाते हैं, तो वहां पर गुणों का उत्कर्ष उसके अंदर आए, तो वहां उत्कर्ष को कहने के लिए कहा अग्निचित, अग्नि के समान, अग्नि के समान, अब अग्नि जल रही है वो जलेगा नहीं, वहां अग्नि के समान प्रदीप्त हो, दीप्त हो, अर्थात उसकी ख्याति, उसकी कीर्ति, उसका यश सर्वत्र फैले। तो भायात कौन सी गण की है, अदादि गण है ना, सबका तो लुक हो जाएगा, विधिलिंग का है ये, तो भायात, ठीक है ना, यासुट का याद दिखाई दे रहा है, तो अग्निचित भायात, ऐसे ही राजचित भायात, यहां भी चित समान अर्थ में, उपमा के अर्थ में आ रहा है, राजा के समान प्रदीप्त हो, चमके, प्रकाशित हो, तो यहां पर भी इसको अनुदात हो गया। अब यहां किसी अन्य सूत्र को नहीं लाएंगे हम कि किसी से उदात्त की प्राप्ति हो रही हो, ऐसा नहीं है, यहां किसी से भी कुछ भी प्राप्त नहीं था, इसी ने ही अनुदात्त प्लुत का विधान किया है। आगे उपरी इति क्यों है आचार्य? चित इति तो उसका स्वरूप बता दिया है, क्योंकि अगर हम किसी पूर्व आचार्य का सूत्र भी हो सकता है, कोई ऐसा आवश्यक नहीं है, क्योंकि इति का कोई अन्य अर्थ यहां पर नहीं आएगा, बस एक स्वरूप दिखाने के लिए ही इति शब्द का प्रयोग है यहाँ, और कोई इसका अलग से महत्व नहीं दिया गया है। और वैसे टीकाकारों ने कुछ थोड़ा सा अपना विचार व्यक्त किया है, जैसे न्यासकार ने कहा है कि इति कर्णः प्रयुज्यमान इत्येतत् शब्दस्य विशेषणम् इति इत्यस्य अर्थस्य द्योतनाय, है ना, केवल चित शब्द जो है ये अपने अर्थ को वहां पूरा पूरा प्रकट कर रहा हो, और वो इसमें उपमा दे ही दिया है साथ में, तो वो तो फिर वैसे भी हम कह सकते हैं, फिर भी शंका रहेगी कि जब अनेक अर्थों में आ रहा है और उपमा अर्थ यहाँ ले ही लिया है तो इति कहने की क्या आवश्यकता है, तो फिर भी यहाँ पर स्पष्टता के लिए ले सकते हैं। अगले सूत्र में भी चलो अगला सूत्र भी ले लेते हैं फिर। तो उपरि स्विद आसीद इति च, उपरि अव्यपदम स्वित अव्यपदम आसीद क्रियापदम इति अव्यपदम च अव्यपदम। अब यहां दो शब्द हैं, उपरि और स्वित, ठीक है ना, और साथ में जो आसीद आ रहा है ये क्रियापद है, तो इसका तात्पर्य क्या हुआ, क्योंकि यहां तीन पद जो लिए जा रहे हैं तो यहाँ ऐसा नहीं है कि तीनों पदों को हम प्लुत्तात् अनुदात्त और प्लुत करेंगे, अभी तो कहना इनका यह है कि ये जो वाक्य है पूरा उपरि स्विदासीत, ये मंत्र का अंश है, मंत्र का भाग है ये। अभी तुम लोगों ने कहा था ना कि प्रसिद्ध मंत्र वाली बात चल रही थी, तो मैंने कहा था ना कि ऋग्वेद में प्रसिद्ध मंत्र जैसे नासदीय सूक्त प्रसिद्ध है बहुत, और नासदीय सूक्त के आधार पर वो एक सीरियल भी चलता था पहले, भारत एक खोज था क्या नाम था उसका, भारत एक खोज सीरियल चलता था, तो वहां भी वो सृष्टि विज्ञान की ही बातें होती थी उसमें, वो अलग बात है उन्होंने किस रूप में दिखाया कैसे नहीं दिखाया, तो सृष्टि विद्या का विषय भरा हुआ है नासदीय सूक्त में। सूक्त का नाम प्रथम शब्द से पड़ जाता है मंत्र में आए हुए शब्दों में, जैसे नासत ये शब्द है पहले मंत्र का पहला, नासदासी नो सदासी तदानी नासीद रजो नो व्योमा परो यत किमावरी वह कुह कस्य शर्मन अम्भः किमासीद गहनम गभीरम, तो नासत में छ प्रत्यय करके नासदीय मतौ छह सूक्त सामनो हो, सूक्त और साम को बोलते हैं तो मतु प्रत्यय के अर्थ में छह प्रत्यय हो जाता है, तो नासद से छह प्रत्यय कर लिया नासदीय, तो नासदीय सूक्त में ये मंत्र आया हुआ है, और उसमें सब मिलाकर के मंत्र हैं सात, अधिक नहीं है, तो सात मंत्रों में इसकी संख्या है पांच, और ये 129वां सूक्त है दसवें मंडल का। तो ये जो पंक्ति है इसमें ये है उत्तर पंक्ति, दूसरी वाली जो पंक्ति आती है वो है, प्रथम है तिरश्चीनो वितो रश्मिरेशाम, नहीं प्रथम पंक्ति का ही उत्तरार्ध है, हाँ तिरश्चीनो वितो रश्मिरेशाम अधः स्विदासीत उपरि स्विदासीत, उत्तरार्ध है मंत्र का, फिर रेतोधा आसन महमान आसन स्वधा अवस्तात प्रयति ही परस्तात, तो प्रथम पंक्ति का उत्तरार्ध है ये, और उसी को सूत्र में लिया गया है उपरि स्विदासी ये कह करके। तो उपरि स्विदासी इत्येतस्य टेह अनुदात्तः प्लुतो भवति, तो पूरा जो शब्द है यहां पर, पूरा जो वाक्य लिया है मंत्र का, उसमें अंतिम को अनुदात्त हो जाएगा, प्लुत हो जाएगा, तो अधः स्विदासीत उपरि स्विदासीत, तो दो जगह आया है आसीत शब्द, लेकिन मंत्र में जो दिया गया है वो ऊपरी स्विदासीत वाला लेना है, अधः स्विदासीत वाला नहीं लेना। ऊपरी स्विदासीत जो उत्तरार्ध है उसको लेना है, तो वहां पर सी में जो ई है उसको प्लुतो अन्दात हो चुका है। ठीक है, इस तरह से है ये। अब यहां पर जो अन्य जैसे है ये वाक्य जो पूरा बन रहा है ये कैसा है, जैसे पीछे आया था ना कि उसके दीक्षित के घर में यज्ञ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, विचार्य माणा नाम, तो विचार्य माणी तो विषय हो गया ये। अब ये विचार्य माणी ही विषय हो गया कि ये जो प्रकृति है सारी जिससे परमात्मा ने संसार बनाया, ये परमात्मा से क्या उत्कृष्ट है या कि निकृष्ट है, यानी कि उसके ऊपर है या उसके नीचे है, अर्थात उससे कम है या उससे अधिक है, अर्थात इसका महत्व उससे कम है या उससे अधिक है, कहने का तात्पर्य है। तो विचार्यमाण विषय हो गया, तो विचार्यमाण नाम सूत्र यहां लग रहा था, ठीक है ना। तो अब वो यहां पर अंत वाले में तो लग नहीं पाएगा, उसने तो वहां अनुदात कर दिया है, तो पूर्व वाला जो भाग है आसीत वहां उसने प्लुत कर दिया है, प्लुत दात्त उसने उदात्त कर दिया, इसने अनुदात कर दिया है अगले वाले को। आगे देखो, स्वरित मामृडिते सुया सम्मति कोप कुछ सनेशु, ऐसा ही एक सूत्र पीछे आया था ना, कौन सा वहां वाक्यादे था है ना, वाक्यादे रामंत्रितस्य, यहाँ इतना अंश यहाँ है स्वरित मामृडिते, लेकिन आगे वाला भाग एक सचल पड़ता है, फिर असूया सम्मति कोप कुत्सन, वहां एक बढ़ा हुआ है भर्त्सन, यहाँ भर्त्सन नहीं है बस, तो पाठ करते समय इधर से उधर पहुंच जाते हैं उधर से इधर आ जाते हैं। तो स्वरितम, अब स्वरित चल पड़ा यहां से, ठीक है ना, ये जाएगा तीन सूत्रों तक, तीन सूत्रों तक पीछे अनुदात था, तो स्वरितम प्रथमी कुशनांतम आम्रडिते सप्तमे कुशनांतम असूया सम्मति कोप कुत्सनेशु सप्तमी बहुवचनांतम। यहां विषय बता दिए हैं सब, किन किन अर्थों में वाक्य आने चाहिए, तो असूया निंदा आदि, सम्मति हो गया, कोप क्रोध का प्रकट करना, कुत्सन ठीक है ना दूसरे की भर्सना करना, तो इन वाक्यों में ऐसे वाक्य होने चाहिए। और आम्रडिते में है इसमें सप्तमी, ठीक है ना, तो आम्रडिते परतः, आम्रडिते परतः स्वरितः प्लुतो भवति, ठीक है ना, स्वरितः प्लुतो भवति असूयायाम सम्मतौ कोपे कुत्सने च गम्यमाने, अर्थात यदि आम्रडित परे होगा तो उस अवस्था में पूर्व पद ही तो लेंगे, जब परे आम्रडित बोल दिया तो पूर्व अपने आप ही आ जाएगा, तो पूर्व पद के टी भाग को ये स्वरित प्लुत करेगा, और पूरा वाक्य हो कैसा, किस अर्थ को प्रकट करने वाला, कि असूया सम्मति कोप और कुत्सन। अब रही बात कि आम्रडित चाहिए इसको, तो आम्रडित तो द्वित्व करने पर होता है, तो द्वित्व करने वाला सूत्र भी चाहिए, तो अब वही सूत्र ले लेंगे हम जिसकी चर्चा हो रही थी अभी, कि वाक्या देहे आमंत्रितस्य, उससे करेंगे यहां पर द्वित्व, और द्वित्व करेंगे तो तस्य परम आमृडितम। अब आमंत्रित को उसने द्वित्व किया है, तो आमंत्रित क्या होगा, वो संबोधन का होगा फिर, संबोधने च सामंत्रितम। तो जैसे यहां पर वाक्य देखो कि माणवक, अब ये संबोधन का है इसलिए आमंत्रित हो गया, इसी को दो बार बोल दिया, तो माणवक माणवक, अभिरूपक अभिरूपक, रिक्तम ते अभिरूप्यम, हो गई निंदा कि तू बहुत ज्यादा अपने को अच्छा मान रहा था, सुंदर मान रहा था, गई सारी सुंदरता, भाई किसी विषय में या तो पराजित हो गया फेल हो गया, या किसी प्रतियोगिता में पीछे रह गया, या फिर सौंदर्य प्रतियोगिता ही ले लो उसमें हार गया, ठीक है ना, सौंदर्य प्रतियोगिताएं बहुत चलती हैं ना, पुरुषों की भी जो होती हैं और महिलाओं की भी लड़कियों की भी होती हैं, तो रिक्तम ता अभिरूप्यम, सब चली गई सुंदरता, तो ये असूया निंदा हो गई उसकी यहाँ पर। तो इस सूत्र ने क्या किया है कि माणवक माणवक या अभिरूपक अभिरूपक ये दोनों ही संबोधन के पद हैं। तो अगला वाला तो हो गया आमृडित नाम हो गया उसका तस्य परम आमृडितम। तो पूर्व वाले को इसने टी भाग को स्वरित प्लुत कर दिया ऐसे ही संबत्ति अर्थ में। फिर वही शब्द बोले जा रहे हैं माणवक माणवक अभिरूपक अभिरूपक शोभन खलवसी। अब यहां उसकी प्रशंसा होगी एक प्रकार से, जो भी कार्य किया उसने उसकी सहमति हो गई दूसरे की कि बहुत अच्छा। तो यहां पर भी ऐसे ही द्वित्व उसी से करेंगे और इसने स्वरित कर दिया उसको पूर्व वाले को कोप में। माणवक माणवक अभिनीतक, अब यहां पर तो अभिरूपक नहीं बोलेंगे ना, जब क्रोध ही किया जा रहा है तो सुंदर क्यों बोलेंगे उसको, किसी को सुंदर कह करके थोड़ी गुस्सा की जाएगी उसके ऊपर। तो शब्द भी ऐसे लाए जाएंगे तो अभिनीतक अभिनीतक कहना नहीं मानता, विनय नहीं है उसके अंदर। तो इदानीम ज्यास्य सी जाल में, अभी तुझे पता लगेगा जब दंड मिलेगा तब। तो यहां पर भी स्वरित हो गया कुत्सन शाक्तिक शाक्तिक। अब यहां शब्द जो लाए जा रहे हैं वो ऐसे ही है, क्योंकि शाक्तिक शक्ति रूपी अस्त्र भी होता है या शक्ति जो सामर्थ्य है उससे युक्त है, यष्टि जो होता है ना लाठी जिसको बोलते हैं, क्योंकि शक्ति दिखाने वाला लाठी का भी प्रयोग करता है। तो ऐसा जो लाठी वाला शक्ति वाला है जो भी व्यक्ति, उसको कहा जा रहा है संबोधन में पहले शाक्तिक शाक्तिक याष्टिक याष्टिक रिक्ता ते शक्ति है, तेरी शक्ति समाप्त हो चुकी है अब कुछ नहीं कर पाएगा तू। तो इस तरह से यहां इस वाक्य में भी जो पूर्व है उसको स्वरित प्लुत हो गया है। आगे देखो क्षियाशी ही प्रयिषेशु तिंगाकांक्षम। इस सूत्र की चर्चा पीछे भी एक बार हुई थी जहां क्षिया शब्द पर विचार चल रहा था कि क्या अर्थ है इसका। तो क्षिया का क्या अर्थ था, जो व्यवहार है आचार है हमारा समाज के अंदर उसका उल्लंघन करना, ठीक है ना, जैसा व्यवहार दूसरों के साथ में करना चाहिए वैसा न करना, तो वो हो गया क्षिया। तो क्षियाशी ही प्रयिषेषु सप्तमी बहुवचनांतम तिंग प्रथमिक वचनांतम आकांक्षम प्रथमिक वचनांतम। यहां पर प्रथमा है तिंग में और आकांक्षम अर्थात तिंगंत पद को पकड़ेगा ये सूत्र, और तिंगंत भी कैसा होना चाहिए आकांक्षम। तो आकांक्षम में हम वैसे ही अर्थ करेंगे जो अच प्रत्यय पीछे भी गया था एक बार, तो आकांक्षा प्रकट कर रहा हो ऐसा तिंगंत पद, यानी कि आकांक्षा से युक्त हो, साकांक्ष जिसको कहते हैं। अर्थ कौन कौन से, क्षिया आशी ही प्रयिष। तो क्षिया तो एक प्रकार से निंदा हो ही गई व्यवहार के विषय में बताना कि ठीक नहीं हुआ, और आशी ही ये आशीर्वाद के लिए आएगा, प्रयिष अर्थात प्रेरणा कि ऐसा करो ऐसा करो इस तरह से। तो क्षिया आशी ही प्रयिष इत्येतेषु गम्यमानेषु यद आकांक्षम तिंगंतम तस्य टेह स्वरितः प्लुतो भवति। तो क्षिया का उदाहरण पीछे भी ऐसे ही आया था, वहां ह शब्द का प्रयोग किया गया था ना, तो स्वयं ह रथेन याति ऐसे करके, यहां ह नहीं बोला गया, तो स्वयं रथेन याति उपाध्यायम पदातिम गमयति। स्वयं रथ से यात्रा कर रहा है, उपाध्याय को पैदल चला रहा है, तो व्यवहार कुशल नहीं है, आचार का उल्लंघन किया उसने। तो यहां पर याति शब्द जो आ रहा है, तिंगंत पद लेना है हमें, साकांक्ष तिंगंत। साकांक्ष इसलिए है कि स्वयं रथेन याति इतना कह करके बात पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि आचार का उल्लंघन बताया जाएगा तो कम से कम दो क्रियाएं तो हो, दूसरी क्रिया कौन सी करी उसने, भाई स्वयं रथ से जा रहा है तो क्या बात है, इसमें आपत्ति क्या है, जा रहा है जाने दो, कि नहीं नहीं इतना ही नहीं है, साथ में उपाध्याय जा रहे हैं उनको पैदल चला रहा है, ये बात बढ़ गई अब ये। तो पिछला तिंगंत कैसा हो गया, साकांक्ष। तो इस तरह से उसको इसने किया स्वरित प्लुत और क्षिया अर्थ है। ऐसे ही स्वयं उदनम भुंगते उपाध्यायम सक्तून पायति, ऐसा ही उदाहरण पीछे आया था। तो यहां पर भी स्वयं ह ओदनम भुंगते, अब इतना ही कहेंगे तो साकांक्ष नहीं हुआ ये, लेकिन आगे और भी कुछ बात बोलनी है, आचार का उल्लंघन बताना है, तो अगली क्रिया भी आएगी, अब ये साकांक्ष बन चुका है, तो यहां भी स्वरित प्लुत हो गया। आशीष में किसी को आशीर्वाद दिया जा रहा है, तो सुतांश लप्सिष्ठा धनम च तात, तात किसे कहते हैं, एक प्रेम का शब्द है संस्कृत में अगर देखा जाए इसको, तो वैसे पिता को भी कहते हैं तात, लेकिन पिता को कहेंगे वो कोई प्रेम वाचक नहीं, वो तो एक सम्मान का अलग शब्द हो गया, लेकिन अन्यत्र कहीं जब बोलेंगे जैसे गीता में भी तो देखो भरमार होगी इस तात की, है ना, वो श्री कृष्ण अर्जुन को बार बार, तो अर्जुन को ही पिता थे श्री कृष्ण के, तो वहां तात शब्द एक प्रेम में बच्चे के लिए बोलते हैं जैसे, तो छोटे के लिए तात बोल देते हैं, ऐसे यहां पर है, तो तात बच्चे से कहा जा रहा है या जिसको भी आशीर्वाद दे रहे हैं उसे, कि सुतांश लप्सिष्ठा, संतान को और धन को प्राप्त करो। तो यहां जो वाक्य है ये आशीर्वाद अर्थ में आ गया है, और यहां इसको हम साकांक्ष कैसे लेंगे, कि च आ रहा है जैसे सुतांश लप्सिष्ठा, अब अगर अगला और शब्द न जोड़ा जाए, कुछ और भी प्राप्त करने की बात न की जाए, तो जो प्रारंभ का जो चाह है निरर्थक हो जाएगा, ये यानी कुछ और भी है, अब ये साकांक्ष हो गया। तो सुतांश लप्सिष्ठा और भी कुछ क्या, धनम च लप्सिष्ठा, धन भी प्राप्त करना है, तो इस तरह से लप्सिष्ठा में स्वरित प्लुत हो गया। ऐसे ही छंदो अध्येशिष्ठा व्याकरणम च भद्र, ये संबोधन हो गया कि हे भद्र, आशीर्वाद दे रहे हैं कि छंद और व्याकरण इन सबको पढ़ने वाले बनो, अर्थात पढ़ो। तो अध्येशिष्ठा यहां पर स्वरित प्लुत हो गया। प्रयुष में कोई कार्य बताया जाएगा किसी को, लेकिन वहां भी जब साकांक्षता दिखाई जाएगी तो दो क्रियाएं तो होंगी ना फिर प्रयुष में, जैसे कटम कुरु, अब इतना ही अगर कहा जाए साकांक्ष न बनाया जाए इसको, तो ये सूत्र नहीं करेगा स्वरित प्लुत, लेकिन आगे जब अगला वाक्य बोला ग्रामम च गच्छ, चटाई भी बनाओ गांव को भी जाओ, अब ये प्रथम क्रिया जो हो गई ये साकांक्ष हो गई, इसको स्वरित प्लुत हो गया। यवान लुनी ही यव को काटो, साथ में फिर और कहा कि सत्तू भी पियो, सत्तूंश्च पीवा, तो लुनी ही को यहां पर स्वरित प्लुत हो गया। बस ये है अगला सूत्र, इसको पेश ही समझा था हमने अभी। तो अनंत्यस्यापि प्रश्नाख्यानयोः, अनंत्यस्य षष्ठीय वचनांतम अपि अव्यपदम, प्रश्नाख्यानयोः सप्तमी द्विवचनांतम। प्रश्न और आख्यान, तो प्रश्न का तुमने पीछे देखा ही था उदाहरण, तो सही यहां पर आ जाएगा लेकिन इसमें आख्यान और बढ़ा दिया है। अब तो आख्यान में क्या होगा, जब प्रश्न के साथ में आख्यान बोल रहे हैं तो ठीक है एक वाक्य हो गया प्रश्नात्मक, लेकिन प्रश्न जिससे किया गया है, तो प्रश्न तो इसलिए किया था ना कि दूसरे का उत्तर भी सुनना है हमें, या इसलिए बोले करेंगे प्रश्न के उत्तर से हमें कोई लेना देना नहीं, फिर तो प्रश्न का कोई महत्व ही नहीं रहा। तो जब दूसरा उत्तर देगा वो क्या हो गया उसका आख्यान, स्वीकारोक्ति, भाई उत्तर जो है जैसा प्रश्न उसी के आधार पर उसी विषय में उसको उत्तर भी देना है कि ये कार्य किया या नहीं किया था जैसा भी है। तो ये सूत्र दोनों में लगेगा, प्रश्न में भी आख्यान में भी, पीछे जो आया था प्रसंग वहां प्रश्न वाली बात थी केवल, आख्यान की नहीं थी। तो प्रश्ने आख्याने च वाक्यस्य अनंत्यस्यापि, अब अपि लगाया है तो फिर और क्या बोलना पड़ेगा, अब अंत्यस्यापि, ये पीछे भी शैली ऐसी ही करते आए हैं हम लोग, जहां भी अपि आता है वहां दो बातें आ जाती हैं फिर, उसके सहित भी उसके रहित भी। तो अनंत्यस्यापि अंत्यस्यापि पदस्य टेह स्वरितः प्लुतो भवति, तो प्रश्न तो वैसे ही जैसे पीछे उठाया गया था वैसा ही वाक्य है, देखो अगमः पूर्वान् ग्रामान् अग्निभूते, फिर पटु से भी ऐसा ही प्रश्न किया गया था पटु, यहां दोनों एक साथ बोल दिए इन्होंने, दोनों इन्होंने एक साथ बोल दिए हैं, हमें अलग अलग करके देखना है इनको। अगमह पूर्वान ग्रामान अग्नि भूता ई, ये अलग कर देना, फिर अगमह पूर्वान ग्रामान पटाऊ, और यहां दोनों में जैसे पीछे किया था हमने एचो प्रगृहस्य सूत्र से आकार और उकार इकारादेश ये हो जाएंगे। अब उसने उत्तर दिया, ये क्या हो रहा है आख्यान। अब उत्तर चाहे अग्निभूति दे रहा है या पटु दे रहा है, उसमें नाम नहीं लिया गया है क्योंकि उत्तर देने वाला नाम नहीं बोलता अपना। तो उसने कहा ठीक है, अगमम पूर्वान ग्रामान भो, कि हाँ मैं पूर्व ग्रामों को गया था, ये आख्यान हो गया। तो यहां पर भी अंत्यस्य अपि अनंत्यस्य अपि, सर्वत्र स्वरित्व प्लुतो हो चुका है, ठीक है ना। तो चार पद हैं इसमें, चारों में हो गया है, अगमम पूर्वान ग्रामान और भो, यहां भी हो गया सर्वत्र। आगे प्लुता वही च इदुतौ, प्लुतः प्लुतौ प्रथमा द्विवचनांतम, ऐचः षष्ठी क्वचनांतम, इदुतौ प्रथमा द्विवचनांतम। अब ये सूत्र क्या कह रहा है, ऐचः, ऐचः आया इसमें सूत्र में षष्ठी का एक वचन, यानी कि ऐच के स्थान में, ऐच के स्थान में है प्लुतौ, प्लुतौ में द्विवचन है, ये किस कारण से है, इदुतौ का है ये विशेषण, इन इत और उत इकार और उकार, तो ऐच में इकार उकार कहां मिलेंगे हमें, जब उनके दो भाग करेंगे संधक्षर मानते हुए, ऐच में दो है ना आई और औ, तो आई में अ और ई, औ में अ और उ, उन्हीं को ले रहा है ये। तो ऐच प्लुत प्रसंगे, जहां ऐच को प्लुत किया जाएगा, देखो अगला सूत्र आएगा वो एच को ले रहा है, तो एच में तो ऐच भी आ गया, आया कि नहीं आया, तो वो एक अलग सूत्र बनेगा, अलग विषय बनेगा उसका, क्योंकि वहां पर अदूरा धूते भी कहा जाएगा, ठीक है ना। तो जब वहां अदूरा धूते कहा जाएगा तो इसमें कौन सा लेंगे हम, इसमें दूरा धूते का ले लो, क्योंकि अदूरा धूते में तो अगला सूत्र है ही विद्यमान, वहां पर वो अपना कार्य करेगा फिर। तो ऐचह प्लुत प्रसंगे तद अवयवभूतौ इदुतौ प्लुतौ भवतः, जब ऐच का कहीं प्रसंग आएगा प्लुत करने के लिए, तो वहां पर जो उसके अवयव हैं इकार और उकार, क्योंकि अवयव दो प्रकार के बनेंगे, एक प्रथम और एक दूसरा, तो प्रथम में तो आ आएगा, तो ये अ के विषय में कुछ नहीं कह रहा है, ये अंतिम वाले भाग को कह रहा है, और अगला जो सूत्र आएगा वो प्रथम वाले को आकार आदेश करेगा। तीसरे से इसने इदुत इत और इकार और उकार उनको प्लुत किया है, तो ऐति कायन ये संबोधन का है, ऐसे ही औपगव, तो दूरा धूते च, ठीक है ना, दूर से आह्वान हुआ है यहां पर, तो अगर दूरा धूते च सूत्र लगाते तो क्या होता है यहां पर, उदात्त प्लुत होता, ठीक है ना। तो उदात्त प्लुत तो ये भी कर रहा है, लेकिन ये उसके अवयव को कर रहा है, ये उसके अवयव को कर रहा है, तो अवयव कर रहा है तो क्या तात्पर्य हुआ इसका, अगर अवयव को ना करें ऐसे ही रहने दें तो क्या हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यहां जो प्लुत किया गया है ये किसको किया गया है, अंतिम भाग को, प्रथम भाग को नहीं किया गया है। तो उसी और वैसे ही बोलते समय जब संबोधन हम बोलते हैं और हमारा जो उच्चारण होता है जोर से होता है, क्योंकि उदात्त है तो जोर से ही तो करेंगे उस अवस्था में, तो जोर से बोल के धीरे बोलते हैं या पूरा बोल करके जोर से बोलेंगे अंतिम को, अंतिम को जोर कहां लगेगा हमारा, जो उच्चता आएगी ध्वनि में वो अंत में ही तो आती है जाकर के, कही थी कायना, लेकिन यहां तो किसको कहा जा रहा है, ये आई को। तो बहुत से शब्दों में ऐसा होता है कि हम जब किसी का नाम पुकारते हैं तो अंत वाले पे जोर नहीं लगाते, वहां पर जैसे देवदत्त को बुलाना है तो देवदत्त, आगे वाला तो हल्के से बोल दिया, दूसरे को सुनाई पड़ा नहीं पड़ा, लेकिन दे पे एक आर पे जोर हो गया नहीं हो गया, तो नाम में देखा जाता है कि कहीं पर कोई अगर गुरु वर्ण है तो उस पर जोर प्रायः हो सकता है अगर प्रारंभ में आ रहा है तो। अब किसी का नाम ऐसा है कि प्रारंभ में जो वर्ण आ रहे हैं वो सब लघु हैं, ह्रस्व हैं, तो फिर अंत वाले पर ही जो है उच्च ध्वनि जाएगी, प्रारंभ वालों पर नहीं जाएगी। अब यहाँ क्योंकि आई और औ ये गुरु है यहाँ पर, तो यहाँ उच्चता आ सकती है। तो उसी को इसने किया है प्लुतदात्त, और वो भी अंत वाले को। बस इतना ही तात्पर्य है इसका। क्योंकि आगे जो सूत्र आगे क्या पीछे आया था ना, पीछे आया था ना गुरु अनृतोण्यापेकैकस्य प्राच्याम्। गुरु हो अनृतः, गुरु होना चाहिए, ऋकार होना नहीं चाहिए था, तो यहाँ आई और औ ऐसे ही तो हैं, तो यहाँ इनको पूरे को प्लुतो से प्राप्त हो रहा था, बस उसके अपवाद के रूप में है ये, और यहाँ इसने किया है उसके एक भाग को। अब अगला सूत्र, इसका अर्थ तो हम कई बार पढ़ ही चुके हैं, तो एच अप्रगृह्यस्य अदूराधूते पूर्वस्यार्धस्यादुत्तरस्य दुतौ। एच षष्ठीकवचनान्तम् अप्रगृह्यस्य षष्ठीकवचनान्तम् अदूरात् पंचमेकवचनान्तम् हूते सप्तमेकवचनान्तम् पूर्वस्य षष्ठीकवचनान्तम् अर्धस्य षष्ठीकवचनान्तम् आत् प्रथमैकवचनान्तम् उत्तरस्य षष्ठीकवचनान्तम् इदुतौ प्रथमा द्विवचनांतम। कितने सारे पद आ चुके हैं इसमें, 9 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पद है, इसलिए सूत्र भी थोड़ा बड़ा हो गया है। अब यहां पर सूत्र तो हमने दो भागों में बांट ही दिया था कि अदूराधूते अर्थात दूर से आह्वान न हो रहा हो, एक तो ये ध्यान रखना है, वो वाक्य इसमें नहीं लेना है ऐसे शब्दों को, और दूसरा जो एच है वो कैसा होना चाहिए, अप्रगृह्य, ठीक है ना। तो अप्रगृह्य से में जो षष्ठी है ये बनेगा एचह का विशेषण, तो अप्रगृह्य से एचह, ठीक है। अब इसमें षष्ठी क्यों है एचह में, क्योंकि आकार आदेश करना है, हैं? तो अप्रगृह्य से एचह प्लुत विषये पूर्वस्य अर्धस्य आत् आकार आदेशो भवति, सच प्लुता प्लुत भी साथ में करना है उसको, और उत्तरस्य उत्तरस्य इकार उकार आदेश भवता इदुतौ, उत्तर भाग में इकार उकार आदेश करेंगे, ठीक है ना। तो अब वाक्य में देखो, तो जैसे पीछे जो वाक्य आया था तो वहां अगमह पूर्वान ग्रामान अग्निभूते अथवा पटो, तो यहां पर अग्नि भूते और पटो में जो एच आ रहा है इसने पूर्व वाले भाग को तो आकार कर दिया है और उत्तर वाले भाग को इकार और उकार आदेश। ऐसे ही भद्रम करोषि माणवक अग्नि भूते है, और पटो तो अग्नि भूता ई पटा उ, तो यहां पर भी ऐसे ही है। ऐसी होतव्यम दीक्षितस्य गृहे, ये पीछे हम देख चुके हैं, सब उदाहरण वही आएंगे पीछे के। और आयुष्मान एधि अग्निभूता ई पटा उ, और एक दिया है उक्षान्नाय वशान्नाय सोम पृष्ठाय वेधसे, ये तो मंत्र का अंश दे दिया है पूरा। यहां जो सूत्र लगेगा वो कौन सा भाग है, स्तोमयीर विधे माग्नये, तो अग्नये, तो अग्नये में जो एकार है उसके दो भाग करके, तो ये उसका याज्ञान्तः सूत्र का विषय था यहां पर, ठीक है ना। तो अग्नये यहां पर अग्नया ई, इस तरह से इसने दो भाग करके पूर्व को आकार उत्तर को इकार। अब यहां जो इकार उकार है उनके विषय में कुछ नहीं कहा है कि क्या होगा उनका स्वर, लेकिन यहाँ पर प्रसंग जो चल रहा है, अधिकार जो चल रहा है, वाक्य सेटे है प्लुत उदात्त, ठीक है ना, तो वो उदात्त इनको भी हो जाना है, बस इतना ही तो अंतर रहा कि इनको प्लुत नहीं होगा, उदात्त तो रहेगा और पूर्व वाले भाग को आकार करना है और वहां पर उसको प्लुत भी करना है। वहां दो बातें होंगी, उत्तर वाले को केवल उदात्त ही करना है आदेश करते हुए। अब अगला देखो, तयोर इव्यावचि संहितायाम, तयोः षष्ठी द्विवचनांतम, इवौ प्रथमा द्विवचनांतम, अचि सप्तम एकवचनांतम, संहितायाम सप्तम एकवचनांतम। अब तयोः सम ये जो सर्वनाम शब्द आ गया तो स्पष्ट है कि पिछले सूत्र से ही किसी किन्हीं शब्दों को लिया जाएगा, यानी उन दोनों के स्थान में। वो दोनों कौन है? इदुतौ, दो आए थे ना पीछे इदुतौ, तो तयोः अर्थात इदुतोः हैं जो इकार उकार पीछे आए थे, उनके स्थान में कुछ कर रहा है। ये क्या कर रहा है? तो प्रथमांत पद सूत्र में क्या है? युवव। तो युवव कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? ई और उ मिला करके? नहीं, यकार और वकार ऐसे ही वर्ण लेने हैं। ये यकार और वकार को मिला करके द्वंद्व समास करके युवव, यानी तयोः इदुतोः स्थाने यकार वकारादेशौ भवतः यथासंग करके। लेकिन कब? अचि परतः संहितायाम विषये, संहिता विषय में जब अच परे होगा, उस अवस्था में जो इकार उकार हैं जो कि पिछले सूत्र से जो आदेश किए गए थे, ठीक है ना, उन्हीं को लेना है। पिछले सूत्र से जो इकार उकार आदेश किए गए थे उनको यकार और वकार ये आदेश हो जाएंगे। अब देखो ये सूत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी? अगर हम पिछले सूत्र से जैसे शंका उठी थी कि हम इकार को इकार उकार को उकार क्यों कर रहे हैं, कोई परिवर्तन तो आया नहीं, उदात्त करना था बस वही हो जाता, केवल ये आदेश करने की क्या आवश्यकता थी? तो वहां यदि हम ऐसा ही रखें, आदेश न माने और पूर्वार्ध को कर दिया हमने आकार, जैसे अग्ना अग्ने है ना, अग्ने आशा। अब अग्ने आशा में अग्ने को क्या किया हमने, जो ए है उसके पूर्वार्ध को हो गया आकार आदेश, अगला भाग रह गया केवल ई, तो अग्ना ई आशा, तो एकवचन लग जाएगा, काम तो हो गया। लेकिन अब क्योंकि जब पीछे से हमने एकार उकार आदेश भी कर दिया है तो अब पता लग रहा है कि जब एकवचन लगने आया तो वो तो यह असिद्ध हो गया, असिद्ध हो गया ना, तो कैसे करें अब वो कर देगा यण आदेश? नहीं कर पाएगा। क्या दिखाई देगा एकवचन को? उसको तो ए दिखाई देगा ना, उसको तो ए दिखाई देगा सीधा, जहां ओ है वहां ओ दिखाई देगा, उसको इकार उकार नहीं दिखाई देंगे। इकार उकार तो इसने किया ना दो टुकड़े करके उसके, इसलिए इस सूत्र से अच पर रहते यकार वकार विधान किया गया है। यकार वकार यण ही तो है, देखा जाए तो इकार के स्थान पर यकार, उकार के स्थान पर वकार, यही तो करता है एकवचनी, तो इस सूत्र से करना पड़ा है ये। तो अग्ना याशा, पटावाशा, पटो आशा, पटावाशा, ठीक है। ऐसे ही अग्ना इंद्रम, अग्ने शब्द था ये, तो अग्ना ई इंद्रम, इकार को यकार हो गया अग्ना इंद्रम। ऐसे ही पटो उदकम, तो पटा उ उदकम, तो उ को हो गया वकार, पटा उदकम, इस तरह से बने हुए हैं ये। अब यहां देखें अगर हम, तो अग्ना ई इंद्रम, और इस सूत्र से यदि ये वकार न करें, यकार या वकार न करें, तो क्या होगा फिर? अकह सवर्ण दीर्घ लगा सकते हैं? अब नहीं लगेगा ना, क्योंकि असिद्ध हो जाएगा, असिद्ध हो जाएगा कि नहीं, उसको तो फिर एकार ही या ओकार ही दिखाई देंगे, तो इसलिए पिछले सूत्र से ही आदेश करने पड़े हैं। तो ये जो सूत्र है ना, पिछले सूत्र से जो आदेश कर लेंगे हम तब ये लगेगा, उससे जुड़ा हुआ सूत्र है ये। तो इस तरह से यहां तक जो है ये पूरा कार्य समाप्त हो गया। यहां जो संहितायाम शब्द सूत्र में आया था अब ये संहितायाम यहां देकर के इन्होंने जो अंतिम जो आगे जो तीसरा पाद आ रहा है पूरे तीसरे पाद में जाएगा ये, ठीक है ना। संहितायाम जो है बल्कि तीसरे नहीं चौथे पाद तक जाएगा पूरा। तो देखो संहितायाम का अधिकार एक तो हमने पीछे देखा था कहां संधियों के प्रकरण में क्या था वहां संहितायाम के आगे छेच ह्रस्वस्य पितिकृति तुक संहितायाम छेच। तो संधि के प्रकरण में चला था ना संहितायाम शब्द वहां पर, यहां भी संहितायाम आ रहा है और इसका अधिकार जाएगा अगले दोनों पादों में, वहां इसका प्रयोजन पता लगेगा। बस यहीं तक रखते हैं प्रणोधनी।